går där ensam med mig själv. Så är det varje helg. Men äntligen är det lördag och jag ska till parken gå. Och jag hoppas, ja jag hoppas att det äntligen blir vi två. Wow, wow, wow, härliga lördag, härliga lördag. Och du stod så nära mig. Wow, wow, wow, härliga lördag, härliga lördag. Och jag tror att du gillar mig. Vi dansade hela kvällen och jag kände mig så kär. Du höll mig tätt in till dig, du höll mig så när. Jag visste att detta var livet, tänk så underbart det kan vara. Och jag kände, ja jag kände, kände mig så glad. Wow, wow, wow, härliga lördag, härliga lördag. Och du finns så nära mig. Kärleksman. Wow, wow, wow,